चलिए तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 84 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व इला मद्यन अखाहुम शुऐबा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ یہاں سے رکوع کا آغاز ہے۔ انبیاء کرام کی کہانیوں میں اس وقت ہمارے سامنے جو بات ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ناطے سے ہے۔ ہر نبی کے دور کا ایک فساد ہوتا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کا جو فساد تھا وہ مالی فساد تھا، اکنامیکل ڈس آرڈر۔ اسی کا تذکرہ ہم دیکھیں گے۔ بہت ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کی بات کو ہمارے سامنے رکھ کر عمل کی بہت ساری باتیں ہمارے لیے رکھیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا بہترین سلیقہ بھی یہی ہے کہ انسان صرف ان کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھ کے نہ پڑھتا رہے، بلکہ اس کے اندر سے عمل کی غذا بھی لے، اپنے لیے نصیحت بھی حاصل کرے۔ تو ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پہ دو نکات پہ ہوتی تھی، حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسری حقوق العباد کی ادائیگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ میں ہمیں یہ دونوں ہی باتیں دکھتی ہیں۔ او بد اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ولا تنقص المکیال اس میں اشارہ ہے حقوق العباد کی طرف۔ یہاں قوم شعیب کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم اس قوم کے مزاج کو تھوڑا دیکھ لیں تو یہ بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، مالی طور پہ بہت آسودہ تھے، اور جہاں بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں عموماً وہ مال سے متعلق ہوتی ہیں۔ مال کی ایک تاثیر ہے، اور وہ کیا کہ یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کم لگنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت آسودگی دی ہوتی ہے وہ مزید اور حاصل کرنے کے لیے اپنے مال میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں کہ جو پھر ان کے باقی مال کو بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی اور ان کی اپنی نگاہوں میں بھی گندا کر دیتی ہیں۔ ایسی قوموں کو ان واقعات سے نصیحت لینے کے لیے پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لوگ انبیاء کرام کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اگر کبھی بھی کسی جگہ ایسا معاملہ ہو سکے کہ لوگوں کو نبیوں کی کہانیاں اور ان کے اندر سے عمل کی باتیں سنا دی جائیں تو اس طرح کھیل ہی کھیل میں یا کہانی ہی کہانی میں وہ عمل کی باتیں بھی لے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم لوگوں میں اس طرح کا مالی ڈس آرڈر دیکھتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اور مال کے مسئلے پہ تنقید بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ لوگوں کو پسند نہیں آتی ایک نماز اور ایک مالی معاملات۔ تو لہٰذا ایک سائڈ کی بات ہے کہ اگر کسی کی بھی اصلاح مقصود ہو تو ایسے وقتوں میں لوگوں کو ہم سٹوریز آف پروفٹ کے تھرو بہت ساری باتیں سکھا سکتے ہیں۔ یہاں لفظ مدین آیا ہے۔ مدین حجاز اور شام کے درمیان کا ایک ملک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے مدیان، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے، انہی کے نام پہ یہ قوم قوم مدین اور بعد میں پھر علاقہ اور قوم بھی اسی نام کے بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھائی کہا کیونکہ یہ ان کی طرف بھیجے گئے تھے، نسب کے اعتبار سے بھائی تھے، اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف نسبی طور پہ بھائی ہی بنایا جاتا تھا سوائے چند ایک ایکسیپشنز کے۔ قال یا قوم عبد اللہ، کہا ہے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ قومی کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں قومی تھا، چھوٹی یا تھی جو زیر میں حذف کر دی گئی، یعنی ضم کر دی گئی مختصر کرنے کے لیے۔ تو اس لیے لفظ میری کا ترجمہ یا قومی کی زیر کی وجہ سے ہوگا۔ عبادت کرو اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں دلائل دیے جا رہے ہیں، توحید کی بات تھی، پھر دلائل دیے جائے کہ دیکھو اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ گویا کہ خوبصورت انداز ہے کہ لوگوں کو صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی نہیں دینے چاہیے بلکہ اس کی ریزنز اور ان کی لاجکس بھی بتانی چاہیے کہ کیوں عبادت کریں، کیونکہ آج کے دور میں جب لوگ بہت زیادہ آزادی پسند ہیں تو وہ فوراً پوچھتے ہیں بھائی کیوں کریں، کوئی ریزن تو ہوگی، تو کہا اس لیے کہ مالک من الہ غیر، اس کا سوا ہے کون تمہارا، تو جس کی بات ہے پھر اس تم اسی کی بات مانو. اور دوسری بات، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی جو خریدار ہیں ان کے ساتھ لین اور دین میں کمی نہ کرو. ان دونوں باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو الہ مان لیتا ہے پھر وہ کبھی بھی ناپ اور تول میں کمی کر نہیں سکتا. ناپ تول کی کمی ہو یا کسی اور حقوق کی کمی بیشی کا تذکرہ ہو، یہ ہوتا ہی تب ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے. توحید کی کمی انسان کے اعمال میں کمی کی صورت میں چھلکتی ہے. قوم شعیب ایماندار نہیں تھے، عدل کے خلاف تھے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید یہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چل رہی ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو. اور ساتھ ہی مزید دلائل دیے کہ انی اراکم بھی خیر، میں تم کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں. خیر کا معنی دونوں ہوتے ہیں، مال بھی اور اچھا حال، یہاں دونوں مراد ہے کہ میں تمہیں کھاتا پیتا دیکھتا ہوں، اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں کمی کرنے کی؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے، مزید اور لے کے کیا کرو گے؟ قناعت کرو. فریب چوری چھوڑو، ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے بارے میں ڈرتا ہوں. یعنی آج تم جو کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ تم دنیا میں نہ دیکھو، تمہیں آج نہیں دکھ رہا، لیکن یاد رکھو کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے اس گناہ کی گھیر میں آ جاؤ گے. یہاں لفظ یوم محیط بڑا قابل غور ہے. محیط احاطہ سے ہے، حوت گھیر لینا، یعنی تم جو غلط کام کر رہے ہو یہی تمہیں گھیر لیں گی. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت بقرہ میں آتا ہے، ایک آتا ہے کہ اس دن ہر بندہ اپنی برائیوں میں احاطت بھی خطیعتہ کا لفظ آتے ہیں کہ اس کو اس کی برائیاں اس کی خطائیں گھیر لیں گی. تو قیامت کا دن جو ہے وہ گھیراؤ کا دن ہے، اس دن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے گھیر لیا جائے گا. دنیا میں بظاہر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا، آزاد ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، لیکن فرمایا وہاں تم ضرور پکڑے جاؤ گے. اور اس لفظ محیط سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، وہ سب کو گھیرے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا. بعض نے محیط کا ترجمہ ہلاک کرنے والا بھی کیا. سورت کہف میں آپ پڑھتے ہیں وہ احیط بثمری ہی، اور اس کے پھل تباہ کر دیے گئے. تو عذاب محیط سے مراد یا تو اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو دنیا میں نبیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کا عذاب ہے جو سب کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا اور سب کو تباہ و برباد کر دے گا. ناپ تول میں کمی کتنی بری قباحت ہے کہ جس پہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون کی آیات سے شروع ہوتی ہے. تو یہ پوری سورت ہے اس بارے میں کہ ہلاکت ہے مال ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. دو دلائل اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے دیے ان لوگوں کو. پہلی دلیل کیا دی؟ کہ دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے، قناعت رکھو. اور دوسری بات اپنے انجام کی فکر دلائی کہ دیکھو وہ عذاب آئے گا پھر کیا ہوگا. آج دنیا میں تم بہت کھاتے پیتے بھی ہو جاؤ گے، لیکن کل اس کے بدلے میں جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو تمہاری ساری خوشی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. لفظ مکھیال جو ہے یہ اسم آلہ ہے، ناپنے کے آلے کو کہتے ہیں. ہر چیز تولی نہیں جا سکتی، کچھ چیزیں گنی جاتی ہیں، کچھ کا وزن کیا جاتا ہے، کسی کو گز یا میٹر کے ساتھ ناپا جاتا ہے. یہ لفظ مکھیال جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی ناپ تول کی کمی اور باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. پھر دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے ویا قومی، دیکھیے قوم کو اپنا کہنا نہیں چھوڑا. یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ گار کو بیگانہ سمجھ لیتے ہیں یا اس کو بالکل اتنا دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے کہ اپنائیت ختم ہو جائے تو وہ آپ کی بات نہیں سن سکتا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں وہ ان کو یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دل میں ان کو کتنی تڑپ ہے، کتنی ہمدردی ہے. ایک سچا داعی دین، اگر لوگوں کو اپنی خیر خواہی ثابت کرا دے تو اس کا کام بہت آسان ہونے لگتا ہے. جب ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہوتے ہیں اور یہ سوچ کے تبلیغ کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو جائے, ہمیں اجر لینا ہے, اور ہم نہ کہیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا, تو سننے والا آپ کو خود غرض سمجھتا ہے, اور اس سے پھر آپ کی ٹون سخت ہونے لگتی ہے, آپ کو غصہ آنے لگتا ہے, کیونکہ آپ تو اپنے کام کے لیے آئے, پھر لوگ نہیں مانیں گے تو آپ کو لگے گا میرا لاس ہو گیا. اس کے برعکس جب آپ سراسر خیر خواہی کے لیے بات کریں گے تو آپ کی آواز میں نرمی اور آپ کی آواز میں محبت ہوگی, درد پیدا ہوگا, اور درد والی بات دوسرے کے دل کے اندر درد پیدا کرتی ہے. لہٰذا یہاں یہی بات کہہ کے ان کو یقین دلایا گیا کہ دیکھو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے, آپ اس نقطے کو نوٹ کریں, اور اس پورے رکوع میں سے آپ پوائنٹس نوٹ کریں گے تبلیغ کے. انی اخاف علیکم, اس جملے کو ذرا محسوس تو کریں. ایسے نہیں لگتا جیسے ایک بڑا پرشفقت باپ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے دیکھو مجھے تمہارے مستقبل کا بڑا غم ہے. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے تمہارے بارے میں بڑی فکر لگی ہوئی ہے. ایک ٹون ہے نا, اور ایک یہ کہا جائے آئے گا نا عذاب, لگ جائے گا پتہ, فرق ہے نا ٹون کا. تو لہٰذا کبھی بھی کسی کو دین کی بات کہتے ہو, اس کی بڑی سے بڑی برائی پہ بھی ٹوکیں, تو ساتھ ہی ساتھ ایسے جملے بولنے, ایسی باتیں جو اس کے شعور کو بیدار کریں. تبلیغ کے نتیجے میں دو میں سے ایک چیز ضرور جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے, یا تو کسی کا ضمیر بیدار ہوتا ہے, اور یہی مقصد ہے کہ جب آپ کسی کے ضمیر کو بیدار کرتے ہیں تو وہ اپنی بات چھوڑ کے آپ کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے. یہ ہے کامیاب تبلیغ. اس کی وجہ سے پھر آپ کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا, صرف اشارے بھی کرتے جائیں تو اندر سے ضمیر باقی کام کر لیتا ہے, کیونکہ وہ سویا ہوا تھا اب اٹھ گیا. دوسری چیز ہوتی ہے کسی کی انا کو بیدار کرنا. انا سویا ہوا شیر ہے. اگر آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں کسی کی انا بیدار ہو گئی, آپ کی بات سونے جیسی کیوں نہ, وہ کبھی نہیں مانیں گے. ایسے لوگ پھر اور زیادہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں, اور سخت ہونے لگتے ہیں. تو یہاں ان کا انداز بڑا خوبصورت ہے, انی اخاف ہو, مجھے بڑا خوف ہے تمہارا, مجھے بڑی فکر ہے تمہاری. اس لیے ویا قومی اوف المکیال والمیزان, اے میری قوم ناپ تول پورا دیا کرو, کمی نہ کرو. زور دیا جا رہا ہے, دوبارہ وہی بات کہی جا رہی ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ بس مکیال, ساتھ ہی میزان کی بھی بات کر دی. کچھ دینا پڑے تو زیادہ دے دو, کم دینے کی بجائے زیادہ دے دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ جھکتا ہوا تولنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے. ایک روایت ہے مسند احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, حاکم, ابن حبان, ان بہت ساری کتابوں میں ہے. سوید بن قیس کی روایت سے حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وزن کر کے زیادہ جھکتا ہوا دو, کیونکہ ہم نبیوں کے گروہ اسی طرح تولتے ہیں. دیکھیے کہ فرق تو چند گرامز کا پڑتا ہے نا, انچوں کا. آپ ایک گز کپڑا لائے, یا تو وہ ایک انچ کم ہو جائے گا یا ایک انچ زیادہ ہوگا. 36 انچ کے اندر اگر آپ ایک انچ زیادہ دے دیں گے تو یہ آپ کا اللہ کے لیے ہوگا, یہ حفظ ما تقدم ہوگا. پھر اس کا تعلق صرف اس ناپ تول سے نہیں, انسانی معاملات میں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ دیتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی کمی کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی کو پے دینی ہے, آپ نے اسے طے کیا تھا کہ آپ اس کو $50 دیں گے, دیجئے 50, ایک اوپر دے دیں, دو اوپر دے دیں, کوئی بات نہیں, جاؤ تم اس کا ڈرنک لے لینا, جاؤ تم اس کا کھانا کھا لینا, جتنی توفیق ہو پھٹتا ہوا دیں, کم کی بجائے زیادہ دیں. اور کہاں یہ کہ ایک ایک چیز گن گن کے دینا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں یہ لفظ بھی بڑے خوبصورت ہے کہ لوگوں کو کم کر کے نہ دو. یہاں آپ نہیں کہا کہ ناپ تول, کیونکہ ہر چیز نہ تولی جا سکتی ہے نہ ناپی جاتی ہے, کچھ چیزیں گنی جاتی ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق پورے دو. اور ہر معاشرے میں آپ دیکھیے کہ انسان حقوق کے ارد گرد گھرا ہوتا ہے. ماں باپ ہیں, شوہر ہے, ہمسائیں ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, زمین ہے, ان سب کے حق دو, کسی کی کم کے حق میں کمی نہ کرو, کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان کی بات ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ بالقسط, انصاف کے ساتھ کرو. قسط کا لفظ جو ہے انصاف کے لیے آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یعنی اس کو کمی نہ کریں بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھا کے دیں. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. تکرار پہ تکرار ہے, زمین میں فسادی نہ بنو. تعثوا کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں سے آتا ہے, دو روٹس ہیں اس کے. عين سا یا، اگر عین سا یا ہو تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک کیڑا ہوتا ہے، سردیاں گزرنے کے بعد وولن کلاتھس جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بند کر دیں تو جب اگلے سال آپ نکالتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بن چکے ہوتے ہیں، آپ کو کیڑا کوئی دکھتا نہیں ہے لیکن وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. تو پھر اسا جو ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ فساد ہے، وہ بھی فساد ہے لیکن اس کے اندر جو فساد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا سورس نہ دکھے. کیونکہ اب دیکھیں یہ ڈنڈی اتنے آرام سے مارتے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا ہمارا حق کہاں مارا گیا. ایک ہوتا ہے سر عام کسی کا حق مارنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ خفیہ طریقے سے مارنا، تو اس لفظ کے اندر آتا ہے. تو عین سا یا سے ہو تو یہ ہوتا ہے حکمی فساد جس کا سورس نظر نہ آئے، مثلا نون کا کیڑا. لیکن اگر یہ عین یا اور سا سے ہو تو حصی فساد ہوتا ہے جو نظر آئے، مثلا قتل و غارت، فساد، مثلا کسی کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، اب یہ کرسی کا ٹوٹنا نظر آ رہا ہے نا، تو یہ پھر حصی فساد ہوگا. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہونے والے اور نہ نظر آنے والے نقصان نہ دو، ان کی جڑیں نہ کاٹو، مثلا کسی کی چیزوں کو خراب نہ کرو، کسی کا شیشہ توڑ دینا، اینٹیں کھیڑ دینا. ہاں اسی طرح بعض دفعہ کچھ ایسے چھپ کے کام کیے جاتے ہیں کہ کسی کی جڑوں کو جا کے انسان جو ہے وہ پامال کر دیتا ہے، یہ حصی ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے معاملے میں لوگ سامنے آ کے بہت خوش آمد کرتے ہیں لیکن اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں، تو یہ سب چیزیں مختلف قسم کے فساد ہیں. یہاں مالی معاملات کی طرف اشارہ ہے تو ہم سب کو مثالیں ڈھونڈنی چاہیے. ہر کاروبار کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے لوپ ہولز ہوتے ہیں کہ جو فساد دکھتے نہیں لیکن حقیقت میں ہوتے ہیں. بعض دفعہ بالکل جائز کام کے اندر بھی اس طرح کی چوائسیز موجود ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایسے تمام معاملات جس سے انسان کے رزق کے اندر غلط چیز شامل ہو جائے اس سے منع کیا گیا. پھر یہاں ایک اور نقطہ دیکھیے کہ لا تا سو فی الارض پہ بات پوری تھی، آگے فساد کا لفظ کیوں بولا؟ لا تفسدو کے بعد پھر مفسدین کی بات کر دی، یہ سب کچھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مفسدین کہنے سے وہ ساری صورتیں نکل جاتی ہیں جو واقعی صحیح ہوتی ہیں لیکن بظاہر فساد نظر آتا ہے. مثلا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے سورہ کہف میں، اب اس میں انہوں نے بچے کو قتل کیا، کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، یہ بظاہر فساد لگ رہا تھا لیکن اصل میں فساد نہیں تھا. تو ایک رائے اس میں یہ دی جاتی ہے کہ فساد کا لفظ آگے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی یہ بات وہ ساری صورتیں خال نکل جائے جو واقعی صحیح بھی ہوتی ہے، بعض فساد ایک حد تک ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ مفسدین کا مفعول محذوف ہے، اور لفظ کو بڑھانے سے پھر مراد کیا ہے کہ دینی امور اور دنیاوی مصالح کو بگاڑ کر فساد نہ کرتے پھرو. دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یعنی کسی بھی قسم کا فساد نہ کرو. دیکھیے تجارتی منڈی تھی، ہزاروں کا بزنس ہوتا تھا، اوپن مارکیٹ تھی، خوشحال تھے لیکن اندر سے نیتیں خراب تھیں. ایسے لوگوں کے بارے میں وہی حدیث فٹ ہوتی ہے کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو اس کے بعد ایک اور کی نیت کرے گا، ایک اور کی خواہش کرے گا. جیب بھر جاتی ہے، دل نہیں بھرتا. گھر بھر گیا، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں لیکن انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ غنا مال سے نہیں ہوتا بلکہ غنا دل سے ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. اسی لیے ہر چیز کے اندر ضرور ایسی چیزوں کو ڈھونڈنا چاہیے. مثلا تجارت ہے، اس کے اندر آپ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پھر جاب کوئی کرتا ہے، اس میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، پیسے لے لیے، کام پورا نہ کیا، زیادہ آورز لینے کے لیے کام کو لٹکا دیا، کام کے دوران کچھ اور کرتے رہے، کوئی اتنا پروڈکٹیو کام نہیں کیا کہ جس کو کرنے کی پیسے لے لیے. کہیں بھی کسی سے کوئی بھی پیسے لیں تو فوراً سوچے کہ کیا میں نے اس کے ریٹرن میں جو چیز اس کو دی یا اس کو جو کوالٹی دی یا جو میں نے اس کو سروس آفر کی وہ ٹھیک تھی. بعض دفعہ لوگ کیئر لیسلی کچھ فساد کر دیتے ہیں، مثلا کپڑے سی رہا ہے کوئی اگر آپ کے تو وہ آپ کی انسٹرکشنز پہ کان نہ دھرے، کوئی بات نہیں چھوڑو، محنت بچانے کے لیے اسی چیز کو ہی الٹ پلٹ کر کے ڈال دیا، بالکل بھدے انداز سے کیا. اللہ اکبر. پھر آگے فرماتے ہیں بقیۃ اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. بقیات کا لفظ جو ہے یہ بچی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، سیونگس کے معنوں میں. مراد ہے یہاں جائز نفع جو تمہیں ملتا ہے، حلال مال سے بھی تو انسان کو نفع ملتا ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ صحیح صحیح ناپ تول کر دینے کے بعد جو حلال چیز باقی رہ جاتی ہے وہ بہتر ہے اس حرام مقدار سے جو ناپ تول میں کمی کر کے تم حاصل کرتے ہو. اسی طرح بقیات کی ایک تفسیر امام مجاہد نے کی، کہتے ہیں بقیت اللہ سے مراد ہے اللہ کی اطاعت، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے والباقیات الصالحات خیر، سورة الکہف کی آیت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ اچھی ہیں تیرے رب کے پاس. بنیادی طور پر یہاں قناعت کا درس ہے، جائز منافع لو، ضروریات زندگی پوری کرو، کچھ باقیوں کو دو، کچھ رشتہ داروں کو دو، کچھ صدقہ خیرات کر دو، پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو لے لو. دیکھیے کچھ لوگ اتنے تھوڑے پہ بھی راضی ہوتے ہیں، مطمئن اس اوکے فائن، اور کچھ سب کچھ پا کے بھی ہولتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا، اب یہ نہیں ہے، اب وہ نہ ہو جائے. سورہ توبہ میں اب پڑھ چکے کہ مال کے حریص کو اللہ تعالیٰ نے کتے سے مثال دی، سورت انعام کے اندر بھی تذکرہ تھا. یعنی یہ جانوروں کی حس ہوتی ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھتا جائے. پھر بقیت اللہ کا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس تھوڑے میں بھی برکت ہوتی ہے، جس سے بندوں کا حق بھی دیا جائے، اللہ کا حق دیا جائے، اپنے لیے بھی دیا جائے. اور بقیت اللہ ہمیشہ تھوڑا بھی نہیں ہوتا، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے اللہ نے ان کو کتنا دیا. آپ دیکھیں جتنے آپ کے دل میں غنا آنے لگتا ہے، جتنا آپ کے دل سے مال کی حرص اور حوث کم ہوتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جائز طرح ذرائع سے بھی دینے لگتا ہے. اور یہاں جو آخر میں جو لفظ ہے نا کہ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، یہ جملہ قابل غور ہے. یہ اپنے دور کے مومن تھے، مسلمان تھے، کافر قوم نہیں تھی. یہ وہ لوگ تھے جن کی زبانیں ایمان کے دعوے کرتی تھیں لیکن مال کو دیکھ کے ایمان بگڑنے لگتا ہے. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اب ان کی نسلوں میں بگاڑ آ چکا تھا. حضرت شعیب کا یہ کہنا کہ اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں تمہارا یہ دعویٰ اسی وقت قبول ہوگا جب تم وہی کام کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی کام دوسروں کے ساتھ کرو. اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ ایک جملہ لکھ لینا کہ میں دوسرے کے ساتھ وہی کروں گی جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں، تو یقین کریں کہ 80% حقوق العباد کے معاملے تو ختم ہو جائیں، بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے. کچھ بھی کرنے سے پہلے صرف 5 سیکنڈ میں اپنے لیے پسند کروں گی، یہ رویہ، یہ چیز، یہ ٹون، یہ انداز، بس یہ خاموش کرائیٹیرین ہے. لکھیے اپنے پاس یہاں، ہائی لائٹ کر کے اس کی ایکٹیویٹی بنائیے، اپنی فریج پہ لکھیے، اپنے کمپیوٹر سکرین پہ رکھیے، آپ فون کال پہ رکھیے، ہر جگہ کسی کے بارے میں ایک لفظ بولنے سے پہلے کیا میں یہ پسند کروں گی کہ کوئی میرے بارے میں اس ٹون میں بات کرے، بس آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بل کم ہو جائے گا. یقین کریں آپ کی بیکار باتیں کم ہو جائیں گی، آپ کا اتنا معاملہ فیئر ہو جائے گا، آپ کو بہت زیادہ صفائیاں ہی نہیں پیش کرنی پڑیں گی، آپ کے سر کا درد تک ٹھیک ہونے لگے گا. یقین کریں یہ وہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ حقیقت میں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اگر ہم صرف اپنے رویوں کو دیکھ لیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بولتے ہیں تبلیغ کے رنگ میں، کوئی بات نہیں، آپ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا، پھٹ پڑے، کیا میں یہ پسند کروں گی، میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں اور کوئی مجھے آ کے یوں ڈانٹے، بس سمجھ آ جائے گی. زندگی کے معاملات میں دیکھیں، آپ شوہر بیوی کے معاملے میں دیکھیں، آپ شوہر کے لیے کوئی کام بھی کر رہے ہیں اور غصے سے کر رہے ہیں، اب وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو آپ کے ہاتھ سے ہی کھانا ہے اور آپ اس کو اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، اب تو خود کچھ پانی بھی نہیں پیتے، پکڑا اور دھڑن سے اس کے آگے رکھا. آپ سوچے کوئی اسی طرح آپ کے آگے پانی رکھے، آپ کا پینے کو دل چاہے گا؟ قطن نہیں چاہے گا. لہٰذا اپنے لیے ایک رول ماڈل بنائیے اس چیز کو، اس کو موٹو بنائیے. کی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں، ایک اسٹیکرس ملتے ہیں بہت خوبصورت سے، ڈفرینٹ شیپس کے بھی ہوتے ہیں پلین، اس پہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیں اسی بات کو، اور اس کو اپنی چیزوں پہ مختلف جگہ پہ چپکا دیں. دیکھنے میں وہ اچھی بھی چیز لگے گی، लेकिन आप फील करेंगे कि इससे पूरे घर के ऊपर एक अच्छा असर आएगा, फिर कोई आप पे भी नहीं ज्यादती करेगा। देखिए, जब हम दूसरों के लिए फेयर हो जाते हैं ना, तो दूसरों के भी दिलों में अल्लाह हमारे लिए मोहब्बत डाल देता है। हम जब शौहर के साथ ज्यादती नहीं करेंगे ना, तो वो भी नहीं करेगा। वो भी सोचेगा, ये जो लफ्ज़ मैं बेगम को बोलने लगा हूँ, क्या ये मैं पसंद करूँगा कोई मेरे सामने बोले? बस आपका मामला ख़त्म। दुआ करें अल्लाह में हिकमत दे दे। यकीन करें कि कुरान का इल्म बंदे को कभी नहीं निखारता अगर साथ साथ उसको अल्लाह हिकमत ना दे और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को ना अपनाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ये बातें कितनी खूबसूरत बातें हैं। इसीलिए आपको पता है कि हज़रत शुएब को ख़तीबुल अंबिया का लकब दिया गया था। ख़ास तौर पे मैंने शुरू में जो आपसे अर्ज़ की थी कि आप इनसे तबलीग के नुक्ते नोट करेंगे, तो इसकी वजह ख़तीबुल अंबिया थे। यानी इतनी खूबसूरत स्पीच करते थे, और इनके एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हुए मुझे इनकी बातों का हुस्न महसूस हो रहा है कि कितने अच्छे लफ्ज़ बोले। बकीयतुल्लाह, कुछ और भी तो इसके लिए लफ्ज़ आ सकते थे ना। देखिए, लफ्ज़ों का चुनाव जो होता है ना, वो आपकी बात की तासीर को बदल देता है। वो लफ्ज़ जो फूलों की तरह दूसरों पे बरसें, लोग उसको लेना चाहेंगे, और वो लफ्ज़ जो हथौड़ों की तरह कानों पे बरसें, वो सुन के भी लोग आपकी बात अनसुनी करने वाले होंगे। हम ज़रा सोचें, जब अपने बच्चों को तबलीग करते हैं तो किस टोन में करते हैं? चलें, बच्चों से तो बात इसलिए ज़्यादा अच्छी समझ आती है ना कि मोस्टली ख़वातीन का इंटरेक्शन बच्चों ही के साथ होता है। जब हम लोगों को उनकी बातों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिल लगाते हैं और अपनी कमियों की बात नहीं करते, तो नतीजा क्या होता है? वो हमसे दूर हो जाते हैं। मसला आप देखिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग कोई भी किसी जगह टॉक या कुछ भी रखते हैं, और फिर कहते हैं कि जी आप ज़रा यंग्स की बात करिएगा, यंग्स लॉस्ट हैं या वट एवर। ऐसी बहुत सारी बातें कई बार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग 98% लोग जब भी कहीं दर्स रखते हैं, तो उनके दिल में ये ज़रूर ख्वाहिश होती है कि बच्चों को समझाया जाए कि अच्छे बच्चे कैसे बनते हैं, और आजकल बच्चे बहुत लॉस्ट हैं। मैंने कहा, देखे सोच लें, मैं बोल दूँगी, लेकिन फिर बच्चों की ज़ुबान खुल जाएगी, क्योंकि कसूर उसमें बड़ों का ही निकलेगा। अच्छा, ऐसी बात है, फिर बिल्कुल ना करिएगा। हम दूसरों को भी वो सुनवाना चाहते हैं जो हमारे हकूक़ के मुतल्लिक हो। हमें दूसरों की वो चीज़ चुभती है जिसमें हमारे हक ना दें। बीवी को शौहर की हर वो बात बुरी लगेगी जो शौहर होने के नाते बुरी है। उसको शौहर का नमाज ना पढ़ना या उसका अच्छा बेटा होना नहीं बुरा लगेगा। आप ज़रा सोचें, कितनी ख़वातीन हैं जो अपने शौहरों की ये बातें फील करती हैं जो अपनी माओ के हक़ वो नहीं देते, अपनी बहनों के हक़ नहीं देते। उस वक़्त जो चुभन, जो उस वक़्त जो तड़प आती है दिल में कि देखें ये कैसी बात है, कितने दिन हो गए इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया, देखिए कितनी देर हो गई है इन्होंने अपनी बहन को घर खाने पे नहीं बुलाया। लिहाजा इंसान जब इंसानों के साथ वही मामला करता है जो अपने लिए पसंद करता है, तो ये उसके ईमान का तकाजा है। वरना याद रखिए, तकाजे पूरे किए बगैर दावों की कोई कीमत नहीं होती। ईमान का तकाजा क्या है? एक अल्लाह की इबादत की जाए, लेन देन में इंसाफ हो, दूसरे के लिए वही पसंद किया जाए जो अपने लिए किया जाता है। जब ये मामला होगा, तो फिर किसी अदालत की ज़रूरत नहीं, किसी जेल की ज़रूरत नहीं है। हर जुर्म की तो कैद होती भी नहीं है। जिसने अपने आप को ज़मीर की कैद में डाल लिया, अल्लाह ताला फिर उसको खुद ब खुद दूसरों की नज़रों में भी सुरखरू कर देगा। अल्लाह अकबर। फिर एक और नुक्ता यहाँ बहुत ही खूबसूरत है, उस पर भी ज़रा सा तदब्बुर कर लीजिए कि हज़रत शुएब ने एक तरफ तो ये कहा कि लोगों को कम ना दो, और दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ। इससे क्या मालूम होता है? कि कौमे शुएब में कुछ गरीब थे और कुछ अमीर, कुछ ज़्यादा पाने वाले थे और कुछ वो थे जिनको घटा कर मिल रहा था। क्योंकि अगर सारे लोग कम पाने वाले होते, तो इनमें अच्छे हाल वाला बाकी कौन रहता? तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जिनसे वो खिताब कर रहे थे, वो बासर लोग थे, खाते पीते लोग थे। अंबिया कराम अगरचे हर एक की हिदायत के लिए आते हैं, लेकिन अमूमन नबियों ने जो खिताब किया, वो अपने दौर के खाते पीते और सरदार और एलीट किस्म के लोगों से किया। क्योंकि अवाम भी उन्हीं के ताबे होती हैं, वो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, वो वहीं पहुंचना चाहते हैं ये लोग जहां पे पहुंच चुके होते हैं। वमा अना अलैकुम बी हफीज़, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दारोगा नहीं हूँ। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ एक और तबलीग का नुक्ता नोट कीजिएगा कि दूसरे के सर पे सवार नहीं हो जाना चाहिए डंडा लेके, करो नहीं करोगे तो पकड़ लूंगी। नहीं भाई, मेरा तो कोई जोर नहीं चलता, अब मेरा कोई इख्तियार तो है नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है, मैंने तुम्हें बात पहुंचा दी, जो मुझे पता थी बता दी, मानते हो तो मान जाओ, अगर नहीं मानते तो फिर तुम्हारी खुशी। चलो ये है वो नुक्ता कि अगले को मधु बोलते हैं उस शख्स को जिसको दावत दी जाती है। मधु को मोहलत देनी चाहिए, कुछ सोच का वक्त दीजिए। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ज़मीर को ज़िंदा करना है, अना को ज़िंदा नहीं करना। हम किसी से कोई बात मनवाना चाहें ना, तो उसका तरीका के बात करके फिर आप इधर उधर हो जाए। छोटी सी एक मिसाल दूंगी, शायद आपको अनरेलीवेंट लगे लेकिन बात समझाने के लिए ज़रूरी है। बस आप देखिए कि घर में दो लोगों का झगड़ा हो जाता है। गुस्से में एक शख्स कहता है, मैंने खाना नहीं खाना। अब आप कहते हैं, अच्छा थोड़ी देर गुजर गई, शायद गुस्सा ठंडा हो गया होगा। और आप क्या करें, खाना लगाएं, फिर आपके खाना लगा हुआ खा लें, ये कह के ना आप अंदर चले जाएं, जाए नमाज शुरू कर दें। अब वहाँ खड़े होकर चेक ना करते रहे आए हैं कि नहीं हैं, क्योंकि देखिए जिसकी अना होती है ना, फिर वो एकदम नहीं आता, वो इंतज़ार कर रहा है कि ये सो ही जाए तो फिर ही आऊँगा। आराम से चुपके से खाना रखें, आप अंदर जाके कुछ पढ़ना शुरू कर दें, सो जाएं, खाना कुछ भी कर लें, मोहलत दें लोगों को, बजाय इसके कि उनको कहा जाए कि नहीं तुम मेरे सामने आओ खाओ। क्योंकि हम इंसान जो है ना, बहुत रकीक, बड़े बहुत ज़्यादा नरम चीज़ से बने हैं। अल्लाह ताला ने इंसान का जो खमीर गूंदा था वो मिट्टी से गूंदा था, लेई की शक्ल में, गारे की शक्ल में इंसान बना था। हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, हमारे अंदर हर जज्बा है, और अगर हम दूसरों की साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी से कोई बात कहने का हक है। बाज़ दफ़ा हम लोगों की तबीयत और उनकी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ बात करके उनको मज़ीद स्टबन कर देते हैं, हम उनको दीन से और दूर करते हैं, और फिर शिकवा भी यही करते हैं कि लोगों पे असर नहीं होता, इनको तो पता नहीं क्या हो गया। फिर एक और चीज़, लफ्ज़ भी हफीज़ में भी देखिए, और वो क्या कि लफ्ज़ हिफाजत। नबी जो होता है ना, ये दीन की हिफाजत करता है, किस रंग में, कि वो दीन की बात पहुंचाता है। लेकिन हफीज़ बमानी पहरेदार नहीं होता, यानी वो बता देता है ये जायज़ है, ये ठीक है, वो ठीक है। खराबियां जो नबी बता सकता है वो कोई दूसरी नहीं बता सकता, लेकिन जो बुराई करने वाला होता है ना, उसको खूब पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।